ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के अंतिम अंतिम भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रपंच विलयवादी के मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। प्रपंच विलयवादी जो साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं उन्हें भी प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म के ही ज्ञापक मानना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों में साकार निराकार वाक्यों में एक वाक्यता है विलयवादी के अनुसार, और इनमें एक वाक्यता का प्रयोजक उन्होंने बताया नियोग एकत्व प्रतीति। सिद्धांती नियोग एकत्व प्रतीति रूप जो उनका हेतु है साकार निराकार वाक्यों के एक वाक्यता का प्रयोजक, इसे असिद्ध बता रहे हैं। कहा कि ब्रह्म वाक्यों में तो नियोग है ही नहीं, इसलिए नियोग एकत्व प्रतीति को दिखा करके साकार वाक्य और निराकार वाक्यों की एक वाक्यता का समर्थन नहीं किया जा सकता। और नियोग क्यों नहीं है तो कहा नियोग का विषय न होने से, नियोग का विषय बताना चाहा प्रपंच विलयवादी ने प्रपंच विलय को, तो कहा कि प्रपंच का विलय क्या सत्य प्रपंच का विलय नियोग का विषय होगा या ब्रह्मा विद्या से ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का ब्रह्म विद्या द्वारा विलय तद विषयक विधि है। यदि सत्य प्रपंच विषयक नियोग ब्रह्म वाक्यों में मानोगे तो ये अशक्य विषयक विधि होगी जो शास्त्र कर नहीं सकता, क्योंकि सत्य प्रपंच का विलय एक अधिकारी के द्वारा करना असंभव है, और एक एक अधिकारी के द्वारा अनुष्ठे अर्थ को ही शास्त्र बताता है। और दूसरी बात, अभी तक मुक्त हुए कोई होंगे तो उनके द्वारा ही सत्य जगत का विलय हो गया, तो फिर जैसे देवदत्त ने सत्य घड़े को फोड़ दिया तो वो सभी के लिए फूटा हुआ ही रहता है। वो हमें सत्य सर्प को किसी ने मार डाला तो अन्य व्यक्ति को भी डसता नहीं है, काटता नहीं है। ऐसे सत्य जगत को पूर्व में मुक्त हुए एक व्यक्ति ने नष्ट कर लिया तो इस समय पृथ्वी आदि रहित जगत होना चाहिए, ये सब दोष आते हैं। तो आविद्यक प्रपंच का विलय विषयक विधि मानोगे तो वह ब्रह्म का, जैसे ही ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों से अधिकारी को ज्ञान होगा वह अज्ञान को दूर करेगा, तो अज्ञान निमित्त प्रपंच ज्ञान से ही विलीन होगा, जैसे रस्सी को जानने मात्र से ही रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्पादि निवृत्त हो जाता है। तो अलग से पुरुष प्रयत्न करने की जरूरत जगत विलय के लिए नहीं है, तो विधि अनुपन्न है। ज्ञान विषयक ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि और प्रपंच विलय विषयक विधि मानेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये सब बातें बताई गई। और एक तो विषयाभावात नियोग का विषय न होने से विधि नहीं होगा, दूसरा नियोज्य जो जीव मानते हो उसे जगत पक्ष का मानेंगे तो भी विधि अनुपपन्न, और ब्रह्म पक्ष का मानेंगे तब भी विधि की अनुपपत्ति, ये सब बताया गया। और ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या, ये नियोग का विषय बन भी नहीं पाएगी, इसलिए कि ब्रह्म विद्या प्रमा है और प्रमा प्रमाण तथा वस्तुतंत्र हुआ करती है। वह पुरुष प्रयत्न से निष्पादनीय नहीं है, इस प्रकार ये कहा गया कि वेदांत में नियोग यानी विधि नहीं माना जा सकता। और जो लोग विधि मानना चाहते हैं उनके मत में एक तो पहले नियोग की यानी विधि की अनुपपत्ति ये दोष बताई दिया, किंच इत्यादि से कहा जा रहा है, और भी कई एक दोष है वेदांत में नियोग मानने पर विधि मानने पर। तो किंच अन्यत इत्यादि का अवतरण है टीका में 651 नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही ये अवतरण है। वेदांतेषु विधिवादिनो अन्यच्च दूषणम् अस्ति इत्याह किंच अन्यत इति। तो वेदांत में विधि को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं, वेदांतेषु विधिवादी उनको कहा जाता है, उनके मत में और भी दोष हैं। अन्यच्च दूषणम्, एक तो नियोग की अनुपपत्ति दोष बताया ही नियोग का विषय न होने से और नियोज्य का अभाव होने से नियोग की अनुपपत्ति, और दोष ये हैं किंच अन्यत नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। कहते हैं आम्नाये नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति सति, ये सति सप्तमी है। आम्नाय शब्द का अर्थ है वेद, मीमांसकों के अनुसार आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम के अनुसार वेद मात्र का पर्यवसान नियोग में है, कर्म में है। जो वेद साक्षात या परंपराया नियोग का प्रतिपादक नहीं है उसे अप्रमाण माना जाता है मीमांसक मतानुसार। इसलिए वेद को अपने प्रामाण्य के लिए साक्षात या परंपराया नियोग परक ही होना पड़ता है, कर्म परक ही होना पड़ता है। तो ऐसा यदि ज्ञान कांड को भी मानेंगे नियोग परक ही, तो कहते हैं नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये, आमना यानि ज्ञान कांडात्मक वेद का भी पर्यवसान नियोग निष्ठतया ही मानेंगे, यानी नियोग में ही तात्पर्य मानेंगे, कर्म में ही तात्पर्य मानेंगे, विधेय अर्थ में ही ज्ञान कारण का भी। तब तो यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तत् अप्रमाणकम् एव स्यात्। तो प्रपंच विलय वादी ये स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है, जीव ब्रह्म एकत्व। ये जैसे वेद सिद्धांति स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रपंच विलयवादी भी जीव ब्रह्म का एकत्व स्वीकार करते हैं। तो जीव ब्रह्म एकत्व जो प्रपंच विलयवादी के द्वारा अंगीकृत है, वेदांत में विधि मानने वाले के द्वारा स्वीकृत है, उसमें कोई ना कोई प्रमाण बताना पड़ेगा। जीव ब्रह्म रूप ही है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए। तो कौन प्रमाण है, किस प्रमाण से आप छह प्रमाणों में से जीव को ब्रह्म रूप बताते हो? तो कहोगे वेदांत प्रमाण से। तो वेदांत का पर्यवसान तो नियोग में मान रहे हो, पर्यवसान का अर्थ है तात्पर्य। तो जिस अर्थ में तात्पर्य जिस ग्रंथ का होता है, उस ग्रंथ को उसी अर्थ में प्रमाण माना जाता है। तो नियोग में तात्पर्यवान ज्ञान कांड होगा, वेदांत होगा यदि, तो नियोग में प्रमाण बनेगा, वो उसका प्रतिपाद्य भी नियोग होगा। और किसको नियोग बताएगा? तो जिसको नियोग बताएगा वो नियोज्य होगा, तो मानना पड़ेगा जीव को ही, तो जीव नियोज्य होगा। और इधर आप कह रहे हो कि अनियोज्य ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है, और जीव को नियोज्य भी बता करके उसके अनुष्ठेय नियोग रूप अर्थ में वेदों का तात्पर्य मान रहे हो, ज्ञान कांड का तात्पर्य मान रहे हो, तो जीव की ब्रह्म रूपता जो स्वीकार की है यह अप्रामाणिक हो जाएगी। वेदांत को छोड़कर के दूसरा कोई प्रमाण तो जीव को ब्रह्म रूप बता नहीं सकता। और जिस वेदांत प्रमाण से जीव को ब्रह्म रूप बताया जा रहा है, उस वेदांत का तात्पर्य तो नियोग में मान रहे हो, तो फिर जीव की ब्रह्म रूपता अप्रामाणिक है, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये एक दूसरा दोष है, ये जो कहा था किंच अन्यत, वेदांत में नियोग मानने वालों के मत में जीव ब्रह्म एकत्व रूप जो वेदांत का विषय है, ये अप्रमाणक हो जाएगा। नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आमनाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तत् अप्रमाणकम् एव स्यात्। एक दोष हुआ। अथ इत्यादि से और भी दोष बताए जा रहे हैं वेदांत में नियोग मानने पर। अथ इत्यादि की अवतरण टीका है। ब्रह्मात्म ऐक्ये नियोगे च वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम् आशंक्य अर्थभेदात् वाक्यभेदो विरुद्धार्थत्वात् अप्रामाण्यञ्च इति दूषयति अथ इत्यादिना। तो कहते हैं ब्रह्मात्म ऐक्ये नियोगे च वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम्। ये जो दोष बताया आपने जीव ब्रह्म एकत्व को अप्रामाणिक मानने की आपत्ति रूप, इसे टालने के लिए यदि वेदांत में नियोग को स्वीकार करने वाले ये कहते हैं कि वेदांत नियोग को भी बताता है और ब्रह्मात्म एकत्व को भी बताता है, तो नियोग को भी बताएगा, ब्रह्मात्म एकत्व को भी बताएगा, तो ब्रह्मात्म एकत्व अप्रामाणिक नहीं होगा, वेदांत प्रमाणक हो जाएगा। वेदांत दोनों को बता रहा है, नियोग को भी बता रहा है, ब्रह्मात्म एकत्व को भी बता रहा है। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व में अप्रामाणिकत्व रूप जो दोष था वो दोष नहीं रहेगा। इस प्रकार की वेदांत में नियोग मानने वालों ने शंका की, तो कहते हैं दूसरा महान दोष आएगा। फिर दो दो वाक्य हो जाएंगे, एक वेदांत का तात्पर्य नियोग में भी मानोगे और ब्रह्मात्म एकत्व को भी एकत्व में भी मानोगे, तो एक वाक्य नहीं होगा, फिर दो अर्थ प्रतिपाद्य होंगे तो दो वाक्य मानने पड़ेंगे, वाक्य भेद नाम का दोष होगा एक दोष। और दूसरा और भी दोष बताया जाएगा कि मोक्ष कर्माधीन मानना पड़ेगा, नियोगाधीन। तो जैसे स्वर्ग कर्माधीन होने से, कर्मजन्य होने से सातिशय है, अनित्य है, ऐसे मोक्ष में भी सातिशयत्व अनित्यत्व का प्रसंग आएगा, ये सब दोष आते हैं। तो ब्रह्मात्म ऐक्ये नियोगे च वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम्। वेदांत वाक्य ब्रह्मात्म ऐक्य में भी प्रमाण है और नियोग में भी प्रमाण है, दोनों भी वेदांत के प्रतिपाद्य विषय हैं। ऐसा मानने पर कहते हैं अर्थ भेदात वाक्य भेदो विरुद्धार्थत्वात् अप्रामाण्यंच इति दूषयति। ये दो दोष इस पक्ष में बताए जा रहे हैं, एक तो दो अर्थ होने के कारण दो अर्थ में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद, और दूसरा वे जो वेदांत के दो विषय माने जा रहे हैं नियोग और ब्रह्मात्म एकत्व, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी न होकर के विरोधी हैं, तो विरुद्धार्थत्व भी होने के कारण अप्रामाण्य भी आएगा। एक ही प्रमाण परस्पर विरोधी दो अर्थों को बताएगा, जीव में नियोज्यत्व स्वीकार करेंगे तभी नियोग संभव है, तो नियोज्यत्व बताएंगे नियोग की उपपत्ति के लिए जीव में, और इधर अनियोज्य ब्रह्म रूपता भी बताएंगे, तो ये परस्पर विरोधी अर्थ है, इसलिए अप्रामाण्य की आपत्ति भी आएगी। तो इस प्रकार ये वाक्य भेद तथा अप्रामाण्य की आपत्ति, ये दोष आ जाएंगे वेदांत का ब्रह्मात्म एकत्व और नियोग उभय में तात्पर्य मानने पर। इसे कहा जा रहा है अथ इत्यादि से। अथ शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षीत तद अवबोधे च पुरुषम नियुञ्जीत ततो ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य द्व्यर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्ये याताम। ये दोष है कि शास्त्रम एव यानि वेदांत शास्त्र ही, उपनिषदें ही अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व भी यानी जीव ब्रह्म एकत्व भी बताएंगे और तद अवबोधे च पुरुषम नियुञ्जीत, और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान में पुरुष को नियुक्त भी करेंगे जीव को, तो नियुक्त कर रहे का अर्थ नियोज्य मान रहे हैं, तो नियोज्य जीव को अनियोज्य ब्रह्मरूप बताएंगे, विरुद्धार्थत्व हो जाएगा। तो नियुञ्जीत ततो ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य द्व्यर्थपरता, द्व्यर्थ परक मानने से वाक्य भेद, और वो दो अर्थ जो है परस्पर विरोधी होने से विरुद्धार्थपरता च उससे फिर अप्रामाण्य प्रसज्ञातन। नियोगपरतायांच इसका अवतरण है टीका में, किंच और नियोग परक मानते हैं ब्रह्म को, वेदांत को, तो और दोष बताए जा रहे हैं। किंच श्रुतम ब्रह्म न श्रुतो विधिर वेदांतेषु तत्कल्पनेच कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्व सातिशयत्वादि प्रसंग इत्याह नियोगपरतायां चेति। उपनिषदों को नियोग परक जो मान रहे हैं उनके मत में ये दोष आता है, श्रुत हानि अश्रुत कल्पना और मोक्ष में अनित्यत्व सातिशयत्व आदि, ये कहीं एक दोष है, दोषों की लाइन लग जाती है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि किंच श्रुतम ब्रह्म, उपनिषदों में प्रयुक्त शब्दों के शक्ति संबंध से श्रुत ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से, और विधि अश्रुत है, नियोग अश्रुत है, तो न श्रुतो विधि वेदांतेषु, और तत्कल्पने अश्रुत विधि की कल्पना करेंगे तो मोक्ष जो है कर्मजन्य हो जाएगा, विधि का विषय हो जाएगा, पुरुष प्रयत्न साध्य अनुष्ठे मानसिक क्रिया रूप भी मानोगे तो मानसिक क्रिया भी कर्म है, मानस कर्म, और उसी का फल मोक्ष मानोगे विधि विषय का, पुरुष प्रयत्न से साध्य जो मानसिक क्रिया और उसका विषय मानेंगे उसका फल मोक्ष को, तो सातिशय होगा, अनित्य होगा। जैसे स्वर्ग आदि कर्मजन्य होने से सातिशय है, अनित्य है, इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्व सातिशयत्वादि प्रसंग इत्याह नियोग परतायांच इति। तो भाष्य को देखिए, नियोग परतायांच श्रुतहानि अश्रुत कल्पना कर्मफलवत मोक्षस्य अदृष्टफलत्वम् अनित्यत्वञ्च इत्येवम् आदयो दोषा न केनचित् परिहर्तुं शक्या। ये सारे दोष आ जाएंगे यदि उपनिषदों में विधि स्वीकार करेंगे तो। नियोग परतायाम यानी विधि में तात्पर्य उपनिषदों का मानने पर, श्रुत हानि श्रुत जो ब्रह्म है उसका परित्याग करना पड़ेगा, अश्रुत जो विधि है उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, और उस विधि के विषय क्रिया से जन्य मोक्ष को मानना पड़ेगा, तो कर्म फल के तरह मोक्ष भी सातिशय होगा, अदृष्ट फलत्व उसमें होने का मतलब सातिशयत्व होगा। सब साधकों का प्रयत्न से साध्य जो नियोग का विषय मानसिक क्रिया होगी एक जैसी नहीं होगी, जैसे ब्रह्म लोक में लोकांतःपाती जो चार प्रकार की मुक्ति है, वह उपासना रूप मानसिक क्रिया के तारतम्य से सालोक्य सारूप्य सामिप्य सायुज्य रूप से सातिशय हो जाती ना, तारतम्य होता है उनमें, कम ज्यादा होती है। ऐसे मोक्ष में भी मानसिक क्रिया रूप विधि विषय का ही साध्य मोक्ष होगा तो सातिशयता माननी पड़ेगी, कम ज्यादा हो जाएगा, न्यूनाधिक मोक्ष मानना पड़ेगा। इस प्रकार ये अदृष्ट फलत्व से सातिशयता बताई जा रही है टीका में, जो सातिशयत्व तो कहा था, और अनित्यत्व के लिए अनित्य शब्द का प्रयोग आया ही है, तो अदृष्ट फलत्वम अनित्यत्वञ्च इत्येवम् आदयो दोषा न केनचित् परिहर्तुं शक्या, ये कहीं एक दोष आ जाएंगे। तस्मात् तस्मात् हाँ, तस्मात् अवगति निष्ठानि एव ब्रह्मवाक्यानि न नियोग निष्ठानि। इसलिए मानना चाहिए कि उपनिषदों का पर्यवसान ज्ञान में ही है, विधि में नहीं। उपनिषद विधि परक नहीं, ब्रह्म परक है। अतश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में कि फलितम आह अतश्च इति। वो जो उपक्रम किया था पूर्व पक्षी ने, नियोग एक नियोग प्रतीते उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च एक वाक्यता, ऐसा उसमें उपनिषदों में नियोग मानने पर क्या क्या दोष आएंगे वो सब विस्तार से बता दिया। अब उपसंहार है, उसी उपसंहार को कह रहे हैं कि फलितम आह अतश्च इति। तो अतश्च एक नियोग प्रतीते हे एक वाक्यता इति अयुक्तम, यानी पूर्व पक्षी जो ये कहना चाहते थे कि उपनिषदों में एक विधि वाक्यत्व अवगत होने से, उपनिषदों में एक वाक्यता है ब्रह्म वाक्य और उपासना वाक्यों की, साकार निराकार ब्रह्म वाक्यों की एक वाक्यता जो मानना चाहते थे वह अयुक्त सिद्ध हुआ, क्योंकि नियोग की ही प्रतीति नहीं हो रही है, नियोग ही असिद्ध है। अतश्च एक नियोग प्रतीते एक वाक्यता इति अयुक्तम। अब पूर्व पक्षी का जो हेतु है साकार निराकार वाक्यों में एक वाक्यता सिद्ध करने के लिए बताया गया, प्रपंच विलयवादी का हेतु था एक नियोग प्रतीत है, उसमें अभी तक ये बताया गया कि उपनिषदों में नियोग ही संभव नहीं है, नियोग मानने पर क्या दोष आते हैं ये सब कहा, इसलिए एक वाक्यता नहीं होगी ब्रह्म वाक्यों में नियोग न होने से। अब अभ्युपगमवाद से उपनिषद वाक्यों में नियोग स्वीकार करके भी नियोग में जो एक विशेषण है एकत्व रूप एक नियोग प्रतीत है, तो उसमें नियोग मान भी ले तब भी एक नियोग नहीं होगा, ये कहा जा रहा है अलग अलग नियोग होगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य आ रहा है आगे अभ्युपगम इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में कि इदानीं प्रौढ़वादेन नियोगम अंगीकृत्य तद एकत्वं खंडयति अभ्युपगम्यमानेपि इति। तो प्रौढ़वाद से नियोग को स्वीकार करके भी क्या किया जा रहा है कि तद एकत्वम, इसमें तद का अर्थ है नियोग, तो नियोग एकत्वम खंडयति, कहते नियोग मान भी ले तब भी वो अलग अलग नियोग हो जाएगा, एक नियोग नहीं है। तो एक नियोग होने से एक वाक्यता बताई थी, जैसे अंगांगी बोधक वाक्यों में एक फल अपूर्वात्मक नियोग होने के कारण उसमें एक वाक्यता होती है, हाँ दर्श पूर्णमास प्रयास आदि में, और जो स्वतंत्र अलग अलग कर्मों के प्रतिपादक वाक्य हैं प्रकरण हैं उनमें एक वाक्य तो नहीं है। अश्वमेध का प्रतिपादक वाक्य, दर्श पूर्णमास का प्रतिपादक वाक्य, इनमें एक वाक्यता नहीं है, इसलिए कि अंगांगी भाव नहीं है, एक नियोग नहीं है उनमें, अलग अलग नियोग है। तो नियोग अलग अलग हो तो अलग अलग वाक्य होता है। और पूर्व पक्षी ने साकार ब्रह्म को बताने वाले, निराकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों में एक वाक्यता का प्रयोजक केवल नियोग प्रतीति नहीं बताया, एक नियोग प्रतीति। तो कहते हैं नियोग मान भी ले ब्रह्म वाक्यों में तब भी एक नियोग नहीं होगा, अलग अलग नियोग होगा। तो नियोग भेद होने से वो एक वाक्यता नहीं होगी। जैसे अश्वमेध और दर्श पूर्णिमास कर्मों को बताने वाले वाक्यों में एक वाक्यता नहीं मानी जाती, वे अलग अलग प्रकरण में आए हुए अलग अलग ही वाक्य हैं, वाक्य भेद है उसमें, उनका प्रतिपाद्य अलग अलग कर्म है। ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग नियोग होने से नियोग भेदात वाक्य भेद हो जाएगा, नियोग मान भी ले तब भी एक वाक्यता नहीं होगी, ये प्रौढ़िवाद से कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि इदानीं प्रौढ़वादेन नियोगम अंगीकृत्य तद एकत्वम खंडयति। नियोग के उपनिषदों में नियोग के एकत्व का खंडन किया जा रहा है। अभ्युपगम्यमाने पीच ब्रह्मवाक्येषु नियोग सद्भावे तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम्। कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यों में नियोग स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी जो निष्प्रपंच उपदेश है यानी निराकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं, और सप्रपंच उपदेश है यानी मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि साकार को बताने वाले वाक्य हैं, इनमें एक नियोगत्व की सिद्धि नहीं होगी, इनमें एक नियोग सिद्ध नहीं होगा। तद एकत्व मैंने नियोग एकत्वम असिद्धम, तद एकत्वम को असिद्धम के साथ जोड़ देना, तद एकत्वम है ना वहां पर निष्प्रपंच के पहले, तो तद एकत्वम असिद्धम। तो किसमें असिद्ध है, तो निष्प्रपंच ब्रह्म उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च तद एकत्वम असिद्धम, इसमें तद का अर्थ है नियोग, नियोग नियोग एकत्वम असिद्धम। आगे हैं प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु इत्यादि का, अच्छा भाष्य में उससे पहले एक वाक्य है, नहीं शब्दांतरादि भी ही प्रमाणैर नियोग भेदे अवगम्य माने सर्वत्र एको नियोग इति शक्यम आश्रयितुम। तो जब प्रमाण से नियोग का भेद निश्चित हो तो पूरे उपनिषदों में एक ही नियोग है ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया है कि शब्दांतरादि भी प्रमाणी, शब्दांतरादि प्रमाण है, आदि शब्द से ग्राह्य टीकाकार बताएंगे। तो शब्दांतरादि रूप जो प्रमाण, उनसे नियोग भेदे अवगम्य माने, तो उपनिषदों में नियोग का भेद अवगत हो जाने पर सर्वत्र एको नियोग, पूरे उपनिषदों में एक ही विधि है, ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं होगा नियोग का एकत्व। जब प्रमाण अलग अलग नियोग बता रहा है तो नियोग भेद ही होगा, नियोग एकत्व नहीं होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, शब्द ये प्रमाणों का विशेषण है शब्दांतरादि भी, इसमें पहले एक शब्दांतर शब्द है और फिर आदि शब्द है, तो शब्दांतर एक प्रमाण है और आदि शब्द से ग्राह्य अन्य प्रमाण है, तो शब्दांतर किसको कहा जाएगा, उसे कह रहे हैं टीकाकार कि भिन्न क्रियावाची शब्द शब्दांतरम, अलग अलग क्रिया के वाचक शब्दों को शब्दांतर कहा जाता है, पर्यायवाचक शब्दों को शब्दांतर नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं यथा यजति ददाति, यज धातु याग रूप क्रिया का वाचक है और ददाति में बताया गया दान रूप क्रिया, याग क्रिया अलग है दान रूप क्रिया अलग है, इसलिए यजति और ददाति इन शब्दों को शब्दांतर कहा जाएगा, ये अलग अलग शब्द हैं। अलग अलग क्रिया के वाचक शब्दों को कहा जाएगा शब्दांतर, वो एक प्रमाण है। तो शब्दांतर के द्वारा यदि नियोग बताया जा रहा हो तो शब्दांतर से, शब्दांतर एक प्रमाण है और शब्दांतर के द्वारा प्रतिपाद्यमान नियोग एक न होकर के अलग अलग होगा। अलग नियोग विधि है और विधि का विषय अलग हो जाए तो विधि अलग हो जाएगी। तो याग और दान ये अलग अलग क्रिया के दो विषय हो गए तो वो क्रिया भी अलग अलग हो गई, उसका विधान भी अलग अलग हुआ। तो शब्दांतर हुआ, अलग अलग क्रिया के वाचक शब्दों को शब्दांतर कहा जाएगा। तो जैसे मीमांसा में याग और दान क्रिया के वाचक शब्द परस्पर भिन्न भिन्न है, शब्दांतर है, ऐसे दार्ष्टान्त में यानी ज्ञान कांड में तथा इहापि वेद उपासित, विद ज्ञाने धातु है, आसु उपवेशने धातु है उपासित में, तो ये अलग अलग क्रिया हो गई। तो शब्दांतर होने से नियोग भेद हो जाएगा। तो ये वेद उपासित इत्यादि शब्दांतर रूप प्रमाण से नियोग अलग अलग है, नियोग का भेद ज्ञात हो रहा है, तो एक नियोग मानना संभव नहीं होगा। एक शब्दांतर प्रमाण से नियोग भेद अवगत हो रहा है इसलिए एक नियोग नहीं, इसके लिए ये प्रमाण हुआ। आदि शब्द से ग्राह्य अन्य प्रमाणों को बता रहे हैं आगे वाले वाक्य में टीकाकार। तो निर्गुण सगुण रूप भेद मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि में सगुण रूप बताया जा रहा है विषय, तो रूप भेद यानी विषय भेद। तो विधि का जो विषय हुआ उपासना, उसका विषय जो ब्रह्म है उसका रूप भेद है वो सगुण है, उसमें मनोमयत्वादि गुण है, ये रूप है उसका। और वेद इस शब्दांतर के द्वारा अवगत जो वो है नियोग, उसका विषय जो ब्रह्म है उसका रूप है निराकार निर्गुण, तो ये रूप भेद हुआ। वेद उपासित ये शब्दांतर है, उससे अवगत नियोग का, वेद इससे अवगत जो नियोग है उसका विषय होगा निर्गुण ब्रह्म, उसका रूप है निर्गुण। और उपासित इस शब्दांतर के द्वारा अवगत नियोग का विषय सगुण हो जाएगा, ये रूप भेद होने से नियोग भेद। और प्रकरण भेद उपासित इत्यादि वाक्य उपासना प्रकरण का है, ये ब्रह्म प्रकरण का है निर्विशेष ज्ञान प्रकरण का, इसलिए प्रकरण भेद भी नियोग भेद का हेतु बनेगा। और मुक्ति अभ्युदय फल भेद, ये आदि शब्द से ग्राह्य तीन बताएं और शब्दांतर वो एक उससे ऐसे चार हुए। तो फल भेद, ब्रह्म वाक्यों का फल तो मुक्ति है और उनका अभ्युदय है उपासना वाक्यों का। तो इस प्रकार फल भेद होने से इति ये तय ही प्रमाण है, ये प्रमाण है, और इन प्रमाणों से नियोग भेद निश्चित होने पर नियोग का एकत्व असिद्ध है। नियोग एक नियोग स्वीकार करना संभव नहीं होगा। तो इति एतै प्रमाणे निर्गुण ज्ञान सगुण उपासना विषयक नियोग भेद इत्यर्थ। अब प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु इत्यादि की अवतरण टीका है। कथम तरहि अंगांगी वाक्येषु नियोग ऐक्यम तत्र आह प्रयाजिति, जो शुरू में उदाहरण बताया था पूर्व पक्षी ने, प्रपंच विलयवादी ने, कहते वहां उदाहरण में आपने भी एक वाक्य तो स्वीकार किया है, तो यदि नियोग भेद है तो एक वाक्य तो नहीं होता ऐसा आप कह रहे हो, तो अंग जो प्रयाज आदि और अंगी जो दर्श पूर्णमास नामक अग्निष्टोमादि छह याग हैं वो अंगी हैं, इनके बोधक वाक्यों में एक वाक्यता कैसी होती है, वहां भी नियोग भेद है। तो इस प्रकार का सिद्धांति के प्रति प्रश्न हुआ प्रपंच विलयवादी का, उसका उत्तर दे रहे हैं तत्र आह प्रयाजिति, कि प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकार अंशेन अभेदात युक्तम एकत्वम्। कहते हैं वहां एक प्रकरण है, एक के लिए ही अंगानुष्ठान भी बताया जा रहा है, अंगी अनुष्ठान भी बताया जा रहा है। तो अधिकार अंश एक होने से प्रयाज आदि अंगों सहित प्रधान दर्श पूर्णमास का निर्वर्तक अधिकारी यजमान है एक ही, तो अधिकार अंश में एकत्व होने से वो नियोग में एकत्व सिद्ध होगा, उन सब से मिलकर के एक प्रयोग विधि बनता है महावाक्य पूरे अंगांगी बोधक वाक्यों का मिलकर के। और ये बताया जाता है इन अंगों सहित प्रधान अंगी का अनुष्ठान करके स्वर्गानुकूल अपूर्व का संपादन करो, ऐसी एक प्रयोग विधि मानी जाती है, वो एक वाक्य होता है। प्रयाज आदि समस्त अंगों के अनुष्ठान के साथ प्रधान दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान करके ऐसा एक अपूर्व निष्पादन करो जो स्वर्ग प्राप्ति के अनुकूल हो, ऐसा एक अधिकारी को कहा जा रहा है जो स्वर्ग काम है, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वहां एक अधिकार अंश में एकत्व तो होने के कारण वो एक वाक्यता हो रही है, प्रयोग विधि एक बन रहा है। इस अभिप्राय से यहां पर कहा प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्य सूतु अधिकार अंशेन अभेदात युक्तम एकत्वम्, न तु इह इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा प्रयाज आदि इत्यादि वाक्य का अर्थ करते हैं। टीका को देखिए, एकस्यैव स्वर्ग कामस्य सांग प्रधान अधिकारात तत्साध्य फलापूर्व ऐक्यात एक वाक्यता इत्यर्थ। कहते हैं एक ही स्वर्ग काम रूप जो अधिकारी है उसी का अंगभूत प्रयाज आदि सहित अंगी दर्श पूर्णिमास के अनुष्ठान में अधिकार होने से और अंगों सहित अंगी के अनुष्ठान से जन्य एक फलापूर्व भी होने से, फलापूर्व एक ही होने से उनमें एक वाक्यत्व है, एक फलापूर्व के ये सब साधन होने से एक वाक्यता हो रही है। ऐसे उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य किसी एक अपूर्व के निष्पादक नहीं है, अलग अलग। ब्रह्म वाक्य तो सीधे दृष्ट फल जो साक्षात्कार है उसके उत्पादक हैं और उपासना वाक्य क्रम मुक्ति या ऐश्वर्य प्राप्ति अभ्युदय इत्यादि के अनुकूल अपूर्व के उत्पादक हैं, इसलिए उनमें अंतर है। अंतर होने के कारण अंगांगी बोधक वाक्यों में जैसा एक वाक्यत्व होता ऐसा एक वाक्यत्व ब्रह्म वाक्य और उपासना वाक्यों में नहीं होगा और उनमें प्रतीत नियोग में भी एकत्व नहीं होगा। न तु इह इत्यादि से यही कहा जा रहा है भाष्य में, उसका अवतरण है टीका में कि इहापि निर्गुण सगुण विद्ययो हो एकाधिकारात नियोग ऐक्यम अस्तु न इत्याह न तु इह इति। तो कहते हैं जैसे वहां पर प्रयाज आदि अंगानुष्ठान और दर्श पूर्णिमास रूप प्रधान याग के अनुष्ठान में एक ही स्वर्ग काम अधिकारी का अधिकार है, ऐसे यहां पर भी सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या एक मोक्षकाम पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय मानी जाए, उसका अधिकारी एक ही माना जाए, तो एक अधिकारी होने से एक वाक्यता बन जाएगी ब्रह्म वाक्य और उपासना वाक्यों में। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं न इत्याह न तु इह सगुण निर्गुण चोदनासु कश्चित एकत्व अधिकार अंशो अस्ति। तो सगुण विधि वाक्य यानी सब प्रपंच को बताने वाले वाक्य और निर्गुण को बताने वाले वाक्य, इन दोनों में कश्चित एकत्व अधिकार अंशो नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ कर दीजिए, न तो यह में न है ना, तू शब्द दृष्टांत का दार्ष्टांत में वैलक्षण्य बताने वाला है। तो कर्मकांड में जैसे अंगांगी बोधक वाक्यों में एक वाक्यता का प्रयोजक अधिकार अंश एकत्व है, ऐसे यहाँ पर ज्ञान कांड में सगुण ब्रह्मवाक्य और निर्गुण ब्रह्मवाक्यों के एक वाक्यता का प्रयोजक कोई एक अधिकार आदि अंश नहीं है। कश्चित एकत्वाधिकार अंशो नास्ति, एक अधिकारिकत्व इनमें नहीं है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा विहित जो साधन है उनका फल अलग अलग बताया है। सगुण जो वाक्य हैं उनका फल सगुण ब्रह्म विद्या का फल अभ्युदय है, इसलिए अभ्युदय फल काम सगुण वाक्यों के द्वारा बताया गया जो नियोग है उसका अधिकारी होगा, और निर्गुण वाक्यों के द्वारा बताया गया जो नियोग है उसका फल है मोक्ष, इसलिए मोक्ष काम जो है वो हो जाएगा निर्गुण वाक्यों के द्वारा बताए गए नियोग का अधिकारी, इसलिए अधिकारी भेद है। वहां तो प्रयाग आदि और दर्श पूर्णिमास इन दोनों का फल एक है और उस एक फल को चाहने वाला अधिकारी एक है और तन निवर्त्य दोनों होने से एक वाक्यता है, ऐसा या नहीं है। इसे ही टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि मुक्ति अभ्युदयार्थी भेदात मिथो विरुद्धार्थ विद्ययोः अंगांगित्व अयोगाच्च न नियोग ऐक्यम न को व छप, वो प्रूफ की गलती है, नियोग ऐक्यम ऐसा होना चाहिए, वियोग ऐक्यम ऐसा नहीं, नियोग ऐक्यम। तो यहां पर तो मुक्ति अर्थी हो जाएगा निर्गुण विद्या का अधिकारी और अभ्युदयार्थी होता है सगुण विद्या का अधिकारी। तो इस प्रकार ये परस्पर विरुद्ध फलवती जो दो विद्याएं हैं इनका अंगांगी भाव भी नहीं होगा। वहां तो प्रयास आदि निष्फल हैं, दर्श पूर्णमास सफल हैं, तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इस न्याय से अंगांगी भाव बन गया। यहां तो दोनों भी सफल है और दोनों का बिल्कुल अलग अलग फल है, इसलिए इनमें अंगांगी भाव दर्श पूर्णास और प्रयास आदि की तरह नहीं होगा। स्वतंत्र फलवती ये दो विद्याएं हैं और तद विषयक नियोग का अधिकारी अलग अलग हो गया, इसलिए अधिकारी एक होने से एक वाक्यता नहीं बताई जा सकती। इस अभिप्राय से लिखा कि अंगांगित्व अयोगाच्च न नियोग ऐक्यम, भाष्य में देखिए टीका में बाद में आते हैं। नहीं भारूपत्वादयो गुणाः प्रपंच प्रविलय उपकारिण, नापि प्रपंच प्रविलयो भारूपत्वादि गुणोपकारी परस्पर विरोधित्वात्। तो ये जो है इनमें अंगांगी भाव नहीं होगा, शेष शेषी भाव नहीं होगा। शेष शेषी भाव होता है जिनमें उपकार्य उपकारकत्व है उनमें। तो कहते हैं जो सगुण वाक्यों के द्वारा बताए गए भारूपत्वादि गुण हैं उनका अस्थूलम अणनु इत्यादि प्रपंच विलय को बताने वाले वाक्य में कोई उपकार नहीं है, उपयोग नहीं है। और प्रपंच प्रविलय का नापि प्रपंच प्रविलयो भारूपत्वादि गुणोपकारी, सगुण वाक्य में बताए गए जो भारूपत्वादि गुण है उसका उपकार अस्थूलम इत्यादि वाक्य नहीं कर पाता। का मतलब इनमें उपकार्य उपकारक भाव अंगांगित्व का प्रयोजक न होने से अंगांगी भाव नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते? परस्पर विरोधित्वात, ये परस्पर विरोधी होने से, ये भारूपत्वादि गुण और प्रपंच विलय ये परस्पर विरोधी होने से उपकार्य उपकारक भाव नहीं है, इसलिए अंगांगी भाव भी नहीं है। और आगे कहते हैं नहीं कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम प्रपंच एक देश अपेक्षणंच एकस्मिन धर्मिनी युक्तम समावेशयितुम। एक धर्मी है ब्रह्म, शांडिल्य विद्या का की अपेक्षा है मनोमयत्वादि गुणों से, गुण विषयनी, इसलिए वहाँ पर तो शांडिल्य विद्या के स्वरूप निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रपंच अंतःपाती ही मनोमयत्वादि गुण विशेष ब्रह्म में बताने पड़ेंगे, उनसे विशिष्टतया ब्रह्म का चिंतन होगा तो शांडिल्य विद्या का अनुष्ठान होगा। तो एक ब्रह्मरूपी धर्म में प्रपंच अंतःपाती जो अंश विशेष है भारूपत्वादि गुण उनकी अपेक्षा, और ज्ञान के लिए अस्थूलम अणअणु इत्यादि नेति नेति इत्यादि श्रुति समस्त प्रपंच का निषेध कर रही है, निर्विशेष बता रही है। तो ये जो परस्पर विरोधी समस्त प्रपंच का प्रविलय यानी निषेध ब्रह्मरूपी एक धर्मी में और उसी में प्रपंच अंतःपाती भारूपत्वादि कुछ अंश का स्थापन, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक धर्मी में बताना संभव नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम प्रपंच एक देश अपेक्षणंच एकस्मिन् धर्मिनि समावेशयितुं नहि युक्तम्, वो उचित नहीं है ऐसा दोनों परस्पर विरोधी अर्थ को बताना। इतने का अर्थ टीका में है, इसको देखिए फिर तस्मात् का अवतरण रहेगा। न च निर्गुण विद्या नियोग एक एव सगुण विद्या अनंगीकारात इति वाच्यम्। न च कान्वय वाच्यम के साथ करिए। यदि प्रपंच विलयवादी ये कहना चाहेंगे कि निर्गुण विद्या नियोग एक एव सगुण विद्या अनंगीकारात, हम तो सगुण विद्या को स्वीकार ही नहीं करते और दो प्रकरण भी उपनिषदों में नहीं मानते। उपनिषद मात्र का प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्य मानता है, इसलिए हमारे मत में तो मात्र एक निर्गुण विद्या ही है, सगुण विद्या तो है ही नहीं। तो निर्गुण विद्या नियोग एक एव, पूरे उपनिषदों में एक ही निर्गुण विद्या विषयक नियोग है, विधि है। सगुण विद्या अनंगीकारात अस्माभि, हम लोगों के द्वारा सगुण विद्या स्वीकार नहीं की गई है, ऐसा प्रपंच विलयवादी नहीं कह सकते। इति नच वाच्यम का अर्थ है। क्यों कहते अहो विपरीतम पांडित्यम आयुष्मतः, कहते हैं आप आयुष्मान का दीर्घजीवी का विपरीत पांडित्य हैं, का मतलब एक उपहास किया जा रहा है उनका। हाँ, तो टीकाकार उनका उपहास कर रहे हैं और कहते हैं विद्य योग्य विद्यायाम विधिर विधि योग्यायाम अविधि इति, कहते क्या विपरीत पांडित्य बता रहे हो, हमारा उपहास उड़ा रहे हो। कहते यही तुम्हारा विपरीत पांडित्य है कि जो विधि का विषय नहीं हो सकता निर्गुण ज्ञान, वो प्रमात्मक होने से, पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से, प्रमाण और वस्तुतंत्र होने से विधि के अयोग्य है, उसे तो तुम विधि का विषय मान रहे हो। और जो मानसिक क्रियारूप होने से सगुण विद्या विधि के योग्य हो सकती है, तद विषयक विधि स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा पांडित्य जो है बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो विधि अयोग्य विद्यायाम, विधि अयोग्य विद्या है निर्गुण विद्या, तद विषयक तो विधि स्वीकार कर रहे हो, और विधि योग्यायाम अविधि, सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में विधि हो सकती है, उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो तद विषयक विधि। तस्मात् साकार वाक्यानाम आकार लय द्वारा निर्गुण वाक्य एक वाक्यता गति असद गति रेव, ये जो तुम्हारा मानना है कि जो साकार वाक्य हैं मनोमय भारूप इत्यादि, वे आकार विलय द्वारा निर्गुण वाक्यों के साथ एक वाक्यतापन्न है, ये जो तुमने गति बताई ये वस्तुतः अगति ही है, ये गति बताना नहीं है, अगति का मतलब अप्रामाण्य है उन वाक्यों का। किंतु तेषाम, तो कहा फिर यदि हमने जो गति बताई वो अगति है, गति नहीं है, तो आप बताओ फिर सगुण वाक्यों की क्या गति है? आप तो वेदांत में विधि नहीं मानते हो, यदि मान रहे हो तो अलग अलग दो विधि मान रहे हो, तो इनकी इनकी क्या गति है बताओ? तो गति बताते हैं कि किंतु तेषाम कल्पित आकारो गति, तेषाम यानी साकार वाक्यानाम, जो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि सब प्रपंच वाक्य हैं, उनका व्यावहारिक सत्ता वाला जो ब्रह्म का सगुण स्वरूप है वह विषय है, उसे बताने वाले वे हैं, और उसका उपयोग सगुण ब्रह्म विद्या में है, जो अनुष्ठेय है, मानसिक क्रियात्मक है। तो तेषां कल्पित आकारो गति और तद उपासनया अभ्युदय सिद्ध है, इन मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने से अभ्युदय की सिद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये सगुण वाक्यों की गति तो ये हो गई, और निर्गुण वाक्यों की क्या गति होगी? तो कहते हैं निर्गुण वाक्यानांतु तस्माद इत्यादि, इसका अवतरण है ये कि निर्गुण वाक्यानांतु परमार्थ आलंबनत्वम, जो अस्थूलम अणनु इत्यादि निर्गुण वाक्य हैं, इनका आलंबन है, विषय है ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप। तो परमार्थ आलंबनत्वम निर्गुण वाक्यानाम, ये जो हमने विभाग बताया है वेदांत में आए हुए वाक्यों के दो विभाग, सगुण वाक्य ब्रह्म का जो सोपाधिक व्यावहारिक स्वरूप है तद विषयक है, उसका उपयोग उपासना में है, मानसिक क्रिया में, और जो ब्रह्म के निरुपाधिक स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं वे ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाले हैं, उनका उपयोग निर्गुण ब्रह्म विद्या में है। तो निर्गुण वाक्यानांतु परमार्थ आलंबनत्वम इति अस्मद उक्त एव विभाग साधियान, साधियान का अर्थ है उत्कृष्टतम साधुतम, हमारे द्वारा बताया गया जो उपनिषद वाक्यों का विभाग है वही उत्कृष्टतम विभाग है। इति उपसंहरति, ये उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात् अस्मद उक्त एव विभाग आकारवद अनाकार उपदेशानां युक्ततर इति। तो आकार वाले वाक्य और अनाकार वाक्य, आकारवत उपदेश अनाकार उपदेश, उपदेश का अर्थ है वाक्य। तो साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, निराकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का जो हमारे द्वारा विभाग बताया गया है वही युक्ततर है, उचित है। इस प्रकार ये पंचम अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है, कल से षष्ठ अधिकरण का विचार आरंभ होगा।